Deus quid visibili potentia per sacramentorum signa mirabilem operaris effectum, et creaturam aquae multis modis preparasti, ut baptismi gratiam demonstraret. Deus, cuius spiritus super aquas inter ipsa mundi primodia ferebatur, ut iam tunc virtutem sanctificandi aquarum natura conciperet. Deus, qui regenerationis speciem in ipsa diluvii effusione signasti, ut unius eius demque elementi mysterio, et finis esset viciis, et origo virtutum. Deus, qui Abrahe filios per mare rubrum sicco vestigio transire fecisti, ut plebsa faraonis servitute liberata populum baptisatorum prefiguraret. Deus, cuius filius in aqua Iordanis a Ioane baptisatus sancto spiritu est inunctus, et in cruce pendens una cum sanguine aquam de latere suo produxit, ac post resurrectionem suam discipulis iussit, ite docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Respice in faciem ecclesiae tue, eique dignare fontem baptismatis aperire. Sumat ec aqua unigeniti tui gratiam de Spiritu Sancto, ut homo ad imaginem tuam conditus, sacramento baptismatis ac unctis qualoribus vetustatis ablutus, in novam infantiam ex aqua et Spiritu Sancto resurgere mereatur. Descendat quesumus Domine in ac plenitudinem fontis, per filium tuum virtus Spiritus Sancti. Ut omnes cum Christo consepulti per baptismum in mortem, ad vitam cum ipso resurgant. Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen.